لا أقسم بهذا البلد وأنت ثمن بهذا البلد. سورة البلد مكية وسنو دزغا سرق كذا سرتي بلد ورتواي لدي سرتي بلد أصلي محور دادين كذا قادت الإنسان أو شقاوت الإنسان تكشيك بيانيجي شي كم إنسان شكري أو كم سعيدي نو دیا د ژوند یک بخت انسانو د دې بخت انسان د هر یو به خپل نتائج د اعمالهم ذکر کړي چې د دې سره نو داسې معاملات کیش او د دې بل سره داسې معاملات کیش. نو لا اقسم بهذا البلد لا بجازا یشي نو اقسم الا هو قسم اقسم بهذا البلد فدر شعر چې دا شعر د مکیری وأنت حل بهذا البلد. دغا حل فجري يا دخلال سدي يا دخلول سدي نو قداشي دخلول نو داد أنت حل تاكي ناجم سوى بهذا البلد فدغا شاكر نو ناجم سوى دامنا ناجم يدمك يا فدغا شاكر یعنی دو شار که ور ناجیه دوم که انو هوا ناجیه دل دا چی تبا پا وقتی دا پچی دا مکیه راجی دا دو شار اختیارات بستا کری دا دو شار حکومت بستا کری دا شار دو وطا تا پت حکیش دا دو سردارانو دا سر سخ بدا حکومت حکمیجی چی دا وست دا حکمان دا دی مکیجی او یاد حلال انت تا حلال حلال استاد فار يوم حلالي استاد فار الجهاد جهاد البلد فدغ شارك نو هغداو في فوقتي دفت سيدة مكين على هو رسول الله صلى الله عليه وسلم نو هغلل اندازة وقت دا جهاد تبي ما مفكي ورد حلال كي نو هغا عليه الصلاة والسلام بيا فهديس نو قل يا دا غبل الرواز دفت سيدة مكين سفا دا رابسي الرواز نو هغا خطبه وخلقه تويلة ونو خلقه نو هغا دغا شعر كده دا يوم ساعت ما دا فار على حلال كي او دا دغا شعر حرمت نبقى فاشو هغا برطا دا غشت راو برده لي نو هغا برطا دا غشت يعني حرام دي دا شا دا فار فديكي جنگ جائز نلي او كسوف فديس سر يستدلالو كي شي رسول الله ولي هغا دي جنگ فديكي كده ولي خلقه سر نو هغا از ما دا فار لز وقت حلال كده لي عليه السلام فخبل خطبك ودي خلق تداول أو يا دا ما نالا شيخ الدخل لسلي يجيتا موجود دونك يا فضل زيكي أنو يعني في الحالة موجود يا فضل زيكي حلول يا ناجل يا فضل زيكي أنو دا غوصف رسول الله السلام فمكيكي ذلك خدا سرط مكي سرط أنت سوى أنت سنو أنت نوحالي بهذا البلد ووالد وما ولد او قسم اخم فدغ بلد او ووالد قسم اخم فوالد ارنو ار والد كي ار جيزونكي ار فلا ار سوك كي او وما فاغتر ولد شاغ جيزدلي او ياد والد سفجي دي كيبا اغا يوازي ادم علي السلام وكد طولو اغا لي بابا اغا ادم علي السلام دي نو يوازي باغي او ما ولد بينه دا اولاد شي نو فردغ باني قسم اخم شي لقد خلقنا الانسان في كفر دا بدا جواب دا قسم شي نو قسم اخم فردغ باني شي لقد خلقنا مشتبا قريلي الانسان انسان في كفر فهو سختي شي دي دا سختي برداشي اصلي خو كفر ودي برداش شوي انا قلت لا توك سختي برداشي نو دغا كي قبض مسامنيش انا قلت دايم كده برداشون كي دا سختي داشي كي دا قليلي نو دا دا دنيا مسائف دا سلي برداشي انا اغا كافر بيا دا اخرت مسائف اغا برداشي نو ايحسب ان من يقدر عليه احد نو وسا على هو انتوال ايحسب ایا گمان کوي دغه انسان اندجې لن یقدر قادر دي چې علیه پرده باندې حد نیسو چې څوک دې پرده باندې قادر نشي. نو دا اذا اتنی یو گمرهی فمخا فشده یقولو غاوی احلقتو مانن ببدا وزا کفارو دا مکیم مانن را اکثر اغده دا مسلمانانو فا عداوت کی دا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فا عداوت کی بیا دا مال مصرفاوت نو دا نید پار خلق جیدن جیل اروانا او چاہتا نید پار ورقاوت چی تورسا دا اسپکتر انو یا اسپکتیا دا شوی چی تشکنزل اسپکتیا او یا دا شوی او نوری تنکیر دا بیا کوای نو اس علا دا دا دی دا حلق بیانی چی دی خود دا حلق کاوت چی دی با دا دیان مسلمانانو یا دا علیہ السلام فا مقابل کی بیا دا مالونا اغا پر دا دا کولا مصرف اولا او دا بیا ویلی چی ما دا دا فا مقابل کی دیر مال مصرف کرنی دیر مال دو کرنی نو اغا یقول وای چی علق تو ما حلا کرنی مالا مال نو بدا دا چی دیر نو بد خو عجید و گتوائی چی دا باجی پر باجی باجی دا چی پروچو تختتو انا دا تا دا مانا چی دیر تختتو مالی اغه د دپ مقابل کی هغه مصرف کړی دی په کوم چې د پخ د مسلمانانو په مقابل کی د مالو د مصرف یې د مسلمانانو حکومت ته ور کوي یا مسلمانانو ته ور کوي او یا په دې په ملک کې یې دا د موسسي وو دا شان راټولې چې هغه د کومک په نامه وي هغه دا راټولې حتی دا د مسلمانانو موسسي چې د خیریه او توای دا له د دې تر نظارت لاندې دی هم برته د دوی په ګټه هغه کار کوي دا هم د دې مسلمانانو په مقابل کې دوی مصرفوي نو ایحسبه ان لم یره احد دوی دا ګمان نه دی ان دی لم یره چې نه دی لیدلی هو دی احد نشا نو هغه نه دی لیدلی بلکې لیدلی دی نو د ده دغه عمل نه ورو کېږي دا عمل یې ثابت دی کرول د قیامت به ورته ښکاره شي الم نجعل موږ نه وګرځولی له هوده لره لسانه الم نجعل ومنو بردولي له هدى لرعينين جويسك ونسانا يوجب وشفتين يزوى الشندان دام من يوكي مش دام ورقي دي وفي أفراس بني قدرات ونرو أو هدينا مشغول وهو دتا النجدة هذا جوية لاري سيوان عرض خير بل بشار ده دام مرشون نبالك فرار الله بيدي فنقطع من عقبة وما أدراك من عقبة فنقتحم نو دلتا چلی دا اقتحام خو پا اصل کی و دا دخول توائی چی سڑی دا فلسی پا یو شدید امر کی پا یو سخت امر کی و دا غطا اغا اقتحام وائی او عقبا چلی اغا دا غلار توائی چی پا غری کی دا سخت تلا دا دا برنار زور وائی چی سڑی پرخی جیو بیا شوکی جیو نو دا سخت تلانی تا اغا دا عقبا وای نو دل سبا باردات فلا اقتحم العقبا وما ادراك ما العقبا فقو رقبا فلا اقتحم دي نبي دا سلسو العقبا فاغا سحت لا تدين دا سلسو دا سحتي دا دا برداشا نو بايش دا دا سحتي برداشا لعوي دا سحتي دا نو دا سنوي كدي دا د سهلت خواهنی والی آوائی وما ادرا سائل اندر کردی که و تا تشمل عقبا عقبا چشتا دا غا تختی چشتا دا سخت لار دا اغا فق و رقبا جن اغا خلاص والی دا رقبی نوش دای رقبا خلاصا کی لعشق دا رغسقا مدی ارکیات سخا یعنی دا مانا مرئی اغاد کی دا الاح دفارا دا یو سادا او اطعام او دوری ورکول طعام ورکول فی یوم فروشتی زی مصغبتن شهر خاوند دلوشی دلوشی رواشی انو دا مانا چی خلقو دا زورت واشی دا خلقو زورتو نی دیتا دا زورت پا وقتی دا پیسی ورکی و خلقو تا انو یتیمن و داور یتیم دا طعام پا دا زروشتی یتیمن و یتیم تا زا مقربتن شهر خاين دو قرابتي او مسكينا يا او مسكين دا متربتن شهر خاين دا دا مفقري نو متربق دا ترابة دي خاور تواي وزا صلي شدي فكين مسكين نو هرق وانكي پر خاور تواي پر خاور دي داخل سوي دي نو هغه دغه په دې اعتبار وسپتل نو زامت را باور نو دغه عقبه دا خو واقعا هم سخته لار خو ده چې نومره یې واښه په ډېرو روپو بیا یې ازاد کړ او یا داسې دی چې دغه مالونه وه خلکو ته یتیمانو او مسکینانو ته ورکوه نو دی وده به ته نه دی ور داخل شوی دا یې چې وده به ته دی ور داخل شوی وای ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ثم كان من دعواي من الذين دهغ خلقص دهغ جماعات آمنوا شعروا إيمان راولي أو تواصوا يو وبلتايا وشتكريدي بالصبر فصبر أو تواصوا أو يو وبلتايا وشتكريدي بالمرحمة فرحم سرى يو وبلتا نوهغ وشتك رحمتي أولئك أكسان اصحاب المیمنه کی اصحاب المیمنه دا هغه خلک دي چې هغه د دې عمل نه نه پر تلل ولنه دي وکړه تا کسان چې کوپر کړي بیا یې نه پایا تو سر زموږ هم اصحاب المشأمه دا اصحاب المشأمه چې د دې عمل نه نه په چپل ناشي علیهم فردی باندې نار ور دی مقصدت را منتجک سو را ټول سو چې شعو خاطه چې فرادون دلی دوی د یاور په دې مابین کې د لاندې د خواه هم سوچ د سر د خواه هم سوچ د بغلو د خواه هم سوچ د مخ د شا د خواه هم سوچ.